الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، تليهدي كتك الجمعة إليوبيتا يقوم ليو تتمالزيا يليا نفنغمانا نأتاجو وأبورا نفضيلة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبورا أمباو كتك سلسلة يخطب زيتو جويا كيفو شمتوم صلى الله عليه وسلم مصومو نمزنغتيو ينفتكانا دانياكي تليونا kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiugua maradhi ya kifo, alimteua Abu Bakri awasalisha watu asimame katika maqam na ile sehemu ambayo alikuwa akisimama yeye. Lile lilitujulisha juu ya fadhila alizokuwa nazo Abu Bakar Siddiq. Tukaingiza khutba mbili hizi katika mlolongo ule ili kuonesha fadhila alizokuwa nazo Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Na ukweli wa mambo, khutuba mbili hazitoshi kutaja zile hadith zilizokuja juu ya kuonesha fadhila za Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lakini leo tutakomea katika khutuba hii, mbali ya yale ambayo tutayaacha katika al-ahadith zinazotaja fadhila za Abu Bakar Siddiq, ambazo fadhila hizo hashirikiani na yeyote. Wengine hutajwa fadhila, mfano Ali bin Abi Talib, rasuli amemtajia fadhila alayhi salatu wassalam, lakini fadhila alizotajiwa Ali na Mtume sallallahu alayhi wasallam, upo uwezekano wa kushirikiana katika fadhila hizo na wengine katika masahaba. Lakini Abu Bakr Siddiq fadhila alizozitaja Rasul alayhi salatu wassalam juu yake hakuna yeyote anayeshirikiana naye radhiyallahu ta'ala anhu, na hili wamelibainisha ahlul ilmi kwa dalili kama alivyotaja al-allama al-imam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi. Ayuhan nasu ibadallah, al-imamu Ibn al-Jawzi أبو الفرج عبد الرحمن رحمه الله تعالى كتك فضائل ذا عمر أمسما السلف كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. الإمام ابن الجوزي أبو الفرج أنسمع وما وليو تنقليا ولكوا وكوا فنديشا وتتواو ودوغو وكوا فنديشا فضيلة نأبورا وأبو بكر نعمر يعني مزازي أنا كان وتتواكي أنا وفنديشا فضيلة أبو بكر نعمر كما ونفو وفنديشا وتتواو سورة كتك قرآن أم يسمع الإمام ابن الجوزي رحمه الله كما السلف كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر بندو لكم بند أبو بكر وعمر كما ونفو وفنديشا سورة كتك قرآن هيكونيشا منزلة يا أبو بكر وعمر كتك الإسلام نليومانا انتم محمد صلى الله عليه وسلم hakuwa yegemeza masahaba kwa yeyote baada ya kuondoka kwake zaidi ya amewaegemeza kwa Abu Bakari na Umar. Akasema alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, waigeni au wafuateni wale wawili watakao kuja baada yangu ambao ni Abu Bakri na Umar. Kawataja wawili kwa majina yao, wafuateni hawa wawili baada yangu, Abu Bakri na Umar. Na hadithi ameitaja alimamu Tirmidhi wa hasana, na ameitaja alimamu Al-Hakim wa sahahahu, na akaisahihisha na akaafikiwa juu ya hilo alimamu Al-Hakim na al-imamu al-Dhahabi rahimahullah juu ya hii hadith iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Bal hadithi amenukuu al-imamu Ibn Kathiri katika al-bidaya wa al-nihaya kwamba al-imamu Ibn Hibban ameisahihisha. Bal kadhalika hii hadith wafuateni wawili baada yangu Abu Bakr na Umar ameisahihisha al-allama al-albani rahimahullah katika takhariji yake kwenye at-tahawiyya. Lakini kadhalika ameitaja al-Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala kwa ziada ya maneno kwamba rasuli aliposema iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar akasema fa innahuma hablullahi al-mamdud, kwani wawili hao ndio kamba ya Allah iliyonyooshwa kutoka mbinguni kuja ardhi. Hii ziada ameitaja alimamu Tabarani. Ayuha nasu ibadallah, umekubaliana umma wa Kiislamu kwamba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ndiye mbora wa umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali wakaenda mbali juu ya hilo kwamba ndiye mbora zaidi baada ya mitume wote na manabii. Na ijmaa hii na makubaliano haya ya wanawazuoni ameyataja al-Imamu Safarini rahimahullah katika lawami'u al-anwar, akasema huwa afdalu sahabati wa khairuhum, yeye Abu Bakri ndiye mbora wa masahaba, ndiye aliye bora, ndiye mzuri wao, biijmai ahli sunna, kwa makubaliano ya ahli sunna. Haya nasema al-Imamu Safarin. Akasema faqad ajma'a ahlu sunnati wal jama'a ala anna afdala as-sahabati wan nasi ba'da al-anbiya alayhimu as-salatu was-salam Abu Bakr. Wamekubaliana ahlu sunnati wal jama'a kwamba mbora wa masahaba bali mbora wa watu wote baada ya manabii alayhimu as-salatu was-salam Abu Bakr thumma Umar, ni Abu Bakr kisha Umar, thumma Uthman thumma Ali kisha Uthman ibn Affan kisha Ali ibn Abi Talib thumma sa'iru al-ashara, kisha wale kumi waliobaki au wale sita waliobaki katika hawa wanne ili watimize kumi waliobashiriwa pepo, thumma baqi ahli Badr, kisha baada ya hawa kumi ni wale wote waliohudhuria vita vya Badri, thumma baqi ahli Uhudin, kisha wote waliohudhuria vita vya Uhudi, thumma baqi ahli bay'ati Ridwan, kisha wale waliobakia ambao walihudhuria bay'atu Ridwan, bay'a iliyoridhiwa na Allah wakaridhiwa watu wake, iliyofanyika chini ya mti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Uthman ibn Affan kuelekea Makka aende kuzungumza na makafiri wa Makka kwamba awajulishe Rasul anaingia Makka, hakuja kimapambano bali amekuja kufanya umra. Wakamzuia Uthman ibn Affan na zikaja taarifa kwamba ameuawa Uthman ibn Affan. Rasul alayhi salatu wassalam akachukua kiapo cha utiifu kwa masahaba wake chini ya ule mti, kwamba watoe kiapo cha utiifu kwamba wakubali waingie kwenye mapambano kutetea damu ya Uthman hata kama watauawa wote. Wakatoa kiapo cha utiifu. Hawa waliotoa kiapo hicho cha utiifu wanaitwa ahlu bay'ati Ridwan, watu wa kiapo cha utiifu ambao wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Allah kataja radhi zake juu yao katika Qur'an, laqad radiya Allah 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Hakika Allah amewaridhia waumini, imeitwa bay'atu Ridwan kwa kuwa ina radhi za Allah. Allah amewaridhia waumini, idh yubay'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa wewe Muhammad kiapo cha utii chini ya ule mti. Akaona yaliyomo katika mioyo yao juu ya imani thabit na ukweli, akawateremshia sakina, kisha akawapa zawadi ya ukombozi wa kuikomboa Makka. Wa athabahum fathan qariba, ukombozi na ushindi ulio karibu, wakaikomboa Makka. Bali fathi pia ni sulhu al-Hudaybiyah kama walivyosema baadhi wa mufassirin. Kwa hiyo baada ya watu wa Uhud kiubora na fadhila, wanaingia watu wa bai'a hii, bai'atu Ridwan, kisha baqi sahaba, kisha masahaba wote waliobaki. Hili ndilo daraja wanaloliweka ahlul ilm juu ya ubora wa masahaba. Kwanza ni Abu Bakri, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali, kisha sita katika kumi, kisha waliohudhuria vita vya Badri, kisha waliohudhuria vita vya Uhudi, kisha waliohudhuria bai'atu Ridwan, kisha masahaba waliobaki. Hakadha ijma'u ahli alhaq, haya ndiyo makubaliano ya watu wa haki, kama alivyosema al-Imam as-Safarin, la yunazi'u dhalika illa za'ir, hakuna atakayelipinga hili illa aliyepotoka, ila aliyepotoka atayapinga haya. Atamkataa Abu Bakr, atamkataa Umar, atamkataa Uthman, atamthibitisha Ali juu ya hawa watatu, huyo ni mpotevu, kama alivyosema al-Imam as-Safarini. Kisha akasema rahimahullah, waqad akhraja al-Imam Ahmad wa ghayruhu min amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu annahu qala خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ومبكي الإمام أحمد كتك مسند ومبكي وانجين كتك كتك حديث يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقوم أنا سامع علي بن أبي طالب خير هذه الأمة بعد نبيها مبر زيد وأمه بعد يا نبي وأمه صلى الله عليه وسلم عن أبو بكر وعمر. هاي ما نلا يا علي بن أبي طالب نديو مانا أكوان بيا لعنة الإمام الذهبي شيعة ونوجنا سيبنا علي بن أبي طالب وكم كتا أبو بكر وعمر الحالي كيون بسواهم كوفا موجب وما دياو علي بن أبي طالب. أنا سيما هاي ما نينو كوان بأمبور زيد وأمه بعد يا نبي وأمه ني أبو بكر وعمر. ndio maana akasema al-Imam Shamsuddin al-Dhahabi hadha mutawatirun an Ali radhiyallahu anhu. Maneno haya kutoka kwa Ali yamekuja kwa mapokezi mengi. Maneno kama haya kutoka kwa Ali yamekithiri, akionyesha ubora wa Abu Bakri kisha ubora wa Umar baada ya Abu Bakri. Akasema al-Imam al-Dhahabi fala'ana Allahu ar-Rafida, Allah awalani mashia, Allah awalani mashia ma ajhalahum, wana ujinga mkubwa kiasi gani, kiasi kwamba hawayaelewi maneno ya imamu wao. Laana ya Allah iwe juu ya mashia ma ajhalahum, wana ujinga kiasi gani mashia. Haya maneno ya al-Imam al-Dhahabi rahimahullah. Ayuha an-nas ibadallah, fadila za Abu Bakri ni nyingi zilizokuja katika hadithi tulizoziacha ni nyingi, ambazo tumezisoma katika hadithi ni chache, lakini chache hizi ambazo tumezisema zajulisha juu ya zile nyingi ambazo tumeziacha. Ayuha an-nas ibadallah, angalia katika hadithi aliyepokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa as-sahabiyu al-jalil Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Na mfano wa hadithi hii ameipokea al-Imam ibn Majah kutoka kwa Anas ibn Malik bi-alfadhin mutakaribah, kwamba anasema Amr ibn al-As kwamba yeye alitumwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ba'athahu ala jaishi dhati salasil, alimtuma kuwa ni kiongozi kuongoza jeshi alilolituma sehemu iitwayo dhati salasil, kabla ya kutoka na jeshi lake Amr ibn al-As, kwa kuona rasul ana mahaba naye anampenda, akataka kumhoji swali kwa kudhani kwamba vile anavyoonyeshwa na rasul basi rasul anampenda zaidi Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Akamuliza, ayu nasi ahabu ilaik, ni nani ya Rasulallah katika watu wote ambaye anapendeza zaidi kwako wewe? Akasema alayhi salatu wassalam, Aisha, katika watu wote anampenda Aisha. Akaonelea katika nafsi kwamba mkewe ni mkewe huyo Aisha. Akasema tena, mina rijal, katika wanaume ya Rasulallah, qala abuha, Mtume akasema katika wanaume ninayempenda zaidi ni baba yake Aisha, ambaye ni as-siddiq al-akbar, Abu Bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Akaendelea tena kuhoji, thumma man, kisha nani baada ya Abu Bakri? Akasema thumma Umaru ibn al-Khattab, kisha Umar mtoto wa al-Khattab. Anasema Amru fa'adda rijala, kisha akataja watu wengine, kisha fulani kisha fulani kisha fulani. Mahalu shahidi katika hadith kwamba Abu Bakri katika wanaume wa umma huu ndiye anayependeza zaidi mbele ya Rasul alayhi salatu wassalam. Na hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, bali pia ameitaja al-Imam ibn Majah kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Ayuha an-nasu ibadallah, lakini kadhalika imekuja katika sahihi al-Bukhari hadithi ya Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, akasema Abu Darda, kuntu jalisan inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idh aqbala Abu Bakr akhidan bi taraf thawbihi hatta abda an rukbatihi, nilikuwa nimekaa mbele ya Rasul alayhi salatu wassalam. Anasimulia Abu Darda, mara akatokezea Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu akiwa ameshika ncha ya kikoi chake, akiwa amekipandisha juu kiasi kwamba yanadhihirika magoti yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, amma sahibukum faqad ghamar, namuona jamaa yenu yule ameshagombana. Yani Abu Bakri kwa hali ile ameshazozana huko atokapo. Akaja kwa Rasuli fasallama, akasalimia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha akasema kumwambia Rasul, inni kana baini wa baina ibn al-Khattab shay, baina yangu na Umar kumetokea kitu, mimi nikajuta kwa yale yaliyotokea, nikamuomba msamaha Umar, fasaaltuhu an yaghfira li fa aba alayya, nikamuomba msamaha kwamba anisamehe Umar, akanikatalia, nikaja kwako ya Rasulullah. Akasema Rasul alayhi salatu wassalam, yaghfiru Allah laka ya Aba Bakr, Allah akusamehe Abu Bakr. Akarudia tena, Allah akusamehe Abu Bakr. Akarudia tena mara ya tatu, Allah akusamehe Abu Bakr. Thumma inna Umar nadima, kisha Umar aliyeomba radhi na Abu Bakri akajuta, akakimbia nyumbani kwa Abu Bakri, akaulizia juu ya Abu Bakri, athamma Abu Bakri, Abu Bakri yumo humo ndani? Faqalu la, wakamwambia hayupo Abu Bakri. Akaelekea kwa Mtume Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kabla ya kufika kwa Rasul alayhi salatu wassalam, anasema Abu Darda, faja'ala wajhu an-nabi sallallahu alayhi wasallama yatama'ar, ukawa uso wa Mtume unabadilika alipomwona Umar, unaingiwa na ghadhab uso wa Rasul alayhi salatu wassalam. Hatta ashfaqa Abu Bakr, mpaka ile hali ikamwogopesha Abu Bakr kwamba huenda Umar akaambiwa baya na Rasuli alayhi salatu wassalam. Akachelea Abu Bakr ile hali anayoiona kwenye uso wa Rasul alayhi salatu wassalam, fajatha ala rukbatayhi, akakita magoti Abu Bakr mbele ya Rasuli alayhi salatu wassalam, akasema ya Rasulullah, wallahi kuntu adhlama marratayn, ewe mtume wa Allah, wallahi mimi ndiye ambaye ni dhalim, mimi ndiye niliyemkosea. Kisha mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad ba'athani ilaykum faqultum katabta, hakika Allah subhanahu wa ta'ala alinituma kwenu, nyinyi ndiyo mlionikataa mkasema kadhabta, umeongopa wewe Muhammad. Waqala Abu Bakr sadaqa, huyu Abu Bakri ndiye aliyesema sadaqa, amesema kweli Muhammad kwa haya anayosema, kana kwamba anawaambia pale mliponikadhibisha, aliyenisadikisha ni huyu Abu Bakri. Si hilo tu, wawasani binafsihi wa male, na akaniliwaza huyu Abu Bakri kwa nafsi yake kama alivyoniliwaza kwa mali zake huyu. Fahal antum tariku li sahibi, fahal antum tariku li sahibi, akayarudia haya maneno mara mbili alayhi salatu wasalam, kwa nini msiniachie jamaa yangu huyu, kwa nini msiniachie sahaba wangu huyu? Anasema Abu Darda, fama udhiya ba'daha, hakuudhiwa tena Abu Bakri na watu baada ya tukio hili, kwamba waliona kwamba Rasuli anaghadhibika pale anapoudhiwa Abu Bakr Siddiq, bali kama mlivyoona katika hii hadith, Rasul kamthibitishia Abu Bakri kwamba yeye ni katika wa mwanzo waliomsadikisha, bali waliomliwaza kwa mali na nafsi. Kule kutoka naye Makka kwenye mazingira hatarishi, anatafutwa na makafiri wa Quraysh ili auawe Muhammad, ni kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kule kujistiri na kuchukua hifadhi katika jabali Thauri, alafu Amir bin Fuhaira aliyeachwa huru na Abu Bakri anakuja na mbuzi wa Abu Bakri mpaka kwenye lile pango, wanakamua maziwa wanakunywa. Alafu binti yake Abu Bakri ambaye ni Asmaa aliyezaliwa na bintu Abdul Uzza. Mama yake Aisha ni Ummu Ruman, na mama yake Asma si mama yake Aisha, baba yao ni mmoja, yule mwenzake Abdullah na Aisha mwenzake Abdurrahman. Almuhimu Asma alikuwa akileta chakula pale, anakula mtume na anakula Abu Bakar Siddiq. Amemliwaza kwa nafsi yake na mali zake, wawasani binafsihi wa mali, kwa nini msiniachie jamaa yangu huyu, kwa nini msiniachie jamaa yangu huyu. Fama udhi ya baadaha, hakuudhiwa tena baada ya hapo, kama anavyosema Abu Darda, fadhila ya Abu Bakar Siddiq, kwa kuwa maneno haya hajatamkapo Rasul alayhi salatu wassalam kusema juu ya sahaba yoyote, si kwa Ali wala kwa Hasan wala kwa Husein. Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, fadila za Abu Bakri hazishi. Alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala ametaja hadithi kutoka kwa Abu Hurairata radhiyallahu ta'ala an, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja aliwatokezea masahaba wake akawauliza maswali, man asbaha minkum alyawma sa'ima, ni nani leo hii amepambaukiwa na asubuhi akiwa amefunga? Wote kimya. Qala Abu Bakr ana, Abu Bakri akasema mimi hapa. Akauliza tena Rasuli alayhi salatu wassalam swali la pili, faman tabi'a minkum alyawma janaza, ni nani leo hii kasindikiza mayit, nani leo hii kasindikiza mayit? Faqala Abu Bakr ana, Abu Bakri akasema mimi hapa. Akauliza la tatu alayhi salatu wassalam, faman at'ama minkum alyawma miskina, nani leo hii amemlisha maskini? Wakanyamaza kimya waliokuwepo. Qala Abu Bakr ana, Abu Bakr akasema mimi hapa. Akauliza la mwisho alayhi salatu wassalam, faman aada minkum alyawma maridan, ni nani leo hii amemtembelea mgonjwa? Wakanyamaza kimya waliokuwepo. Akasema Abu Bakr ana, mimi hapa ya Rasulullah. Akasema Rasul alayhi salatu wassalam, majtama'na fi mri'in illa dakhala aljanna. Haya manne hayatopatikana kwa pamoja kwa mtu, kwamba siku hiyo hiyo ameamka na saumu, kadhalika siku hiyo hiyo kasindikiza jeneza, siku hiyo hiyo kalisha maskini, siku hiyo hiyo kamtembelea mgonjwa au wagonjwa. Majtama'na fi mri'in illa dakhala aljanna, hayatokutana haya kwa pamoja kwa mtu ila ataingia peponi. Hii ni fadhila ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bali alikuwa ni mtetezi wa Rasuli alayhi salatu wassalam, akimtetea kutoka katika mikono ya kidhalim ya makafiri wa Quraysh. Urwa ibn Zubair anamuuliza Abdullah ibn Amri kwamba lipi kubwa mno ambalo washirikina wa Makka walimtendea Rasuli alayhi salatu wassalam. Akajibu yule sahaba kwamba ra'aitu Ukbata ibn Abi Mu'ayth jaa wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli, nilimuona Ukba mtoto wa Abu Mu'ayth kipindi ambacho mtume anaswali, akaja na rida ile shuka wanaojifunika juu inaitwa rida, akavua rida yake akamwekea mtume katika shingo, akataka kumnyonga kwa ile rida na rasuli anaswali. Akaja Abu Bakri akaiondoa hiyo hali, akamtetea rasuli kutoka katika mikono ya Ukba bin Abi Mu'ayth kafir. Kisha akasema kumwambia Ukba, ataktuluna rajulan an yakula rabbi Allah waqad jaakum bil bayyinati min rabbikum, mwataka kumuua mtu aliyesema mola wangu ni Allah ambaye haitakidi juu ya waungu wenu wa batil, haitakidi juu ya Manata wala juu ya Uzza wala juu ya Hubal wala juu ya Lat, anaitakidi juu ya Allah, huyo anauawa, ilhali amekujieni na hoja na aya za waziwazi kutoka kwa Mola wenu. Haya ndiyo malipo yake mtu kama huyu kayafanya. Haya Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ayuha an-nasu ibadallah, Abubakar Siddiq alikuwa ni rajulan haziman, ni mtu mwenye msimamo, harudi nyuma katika haki, hata kama watakwenda naye kinyume wote wa watu, harudi nyuma radhiyallahu ta'ala anhu. Na sira imetunukulia juu ya mawqif ya Abu Bakr Siddiq sehemu nyingi, mawqif, msimamo wa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul kabla ya kufa kwake aliandaa jeshi liende kupigana Rum, Sham, kuwapiga wa Rum. Jeshi lile akampa Usama ibn Zaid, kijana mdogo hajafikia miaka 20, ilhali kuna watu wazima, bali kuna aliyemzaa Usama, Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa alipofariki Rasul hakuwa Usama ameshafika kule, wakamshauri baadhi ya masahaba kwamba jeshi la Usama usilitoe, kwa sababu baada ya kufariki Rasul wako watu waliritadi, irtada al-Arab, Waarabu wa wengi waliritadi. Kwa hiyo wakachelea kwamba lau jeshi hili likitoka, hali ya Madina itakuwa kwenye hali gani, au mji wa Madina utakuwa kwenye hali gani, liache jeshi la Usama kwa maslahi haya ambayo tunayaona. Akasemaje Abubakar Siddiq katika maneno yake yanaonyesha mawqif aliyokuwa nayo radhiyallahu ta'ala anhu? Anawaambia wenzake, wallah la ahullu uqdatan aqadaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sitofungua fundo alilolifunga mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana alilolipitisha rasuli litakwenda, sitolifumua lile ambalo amelifuma mtume sallallahu alayhi wasallam. Walau anna taira tahtafuna, hata kama ndege watakuja watudonoe mizoga yetu na tufe, ndege waje watudonoe. Walau anna sibaa min hauli almadina, bali wanyama wakali wawindaji walio pembezoni mwa mji wa Madina, hata kama watakuja watatufaa watule na watule. Lau anna alkilaba jarat bi arjuli ummahati almu'minin, bali hata kama mbwa watakuja kuwazogoma wake wa mtume kwenye miguu yao, mbwa na waje. La ujahizanna jeisha Usama, ntaliandaa na litatoka jeshi la Usama. Likatoka jeshi la Usama likawa halipiti kwenye mji ila wenye mji ule, hata kama wana dhamira mbaya na Madina, wanaambizana mpaka jeshi hili likawa limetoka. Bila ya shaka lililobaki huko ni kubwa zaidi kuliko hili. Kwa hiyo wakaacha njama zao mbaya dhidi ya mji wa Madina, mpaka liliporejea jeshi la Usama vitani likiwa limeshinda. Mawqif ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bali waliporitadi walioritadi wakagoma kutoa zaka waliogoma kutoa zaka, Abu Bakri akashauriwa na masahaba kwamba usiwaue hawa, endelea kuwalingania, asa yakun kheri, wakarudi nyuma hawa. Akasema maneno yake mawqif aliyopokea Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira, wallahi law mana'uni anaqan wa fi riwaya iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Na apa kwa Allah, miongoni mwa waliomshauri ayaache haya ni Umar ibn al-Khattab, lakini Abu Bakar akaendelea na mawqif ya haq, akasema na apa kwa Allah, law mana'uni anaqan, kama hawa wanaogoma kutoa zaka wataninyima mimi, yani wasilete kwa khalifa ta rasulillah anaqan, kichanga cha mbuzi au cha kondoo, sio mbuzi kamili au kondoo kamili, kichanga cha mbuzi, wakanizuilia kichanga cha mbuzi au cha kondoo au iqala, au wakanizuilia kamba ya kuvutia ngamia au mbuzi, ambayo hii walikuwa wakitoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nitapambana nao juu ya kuzuia kwao huko. Wallahi law qatilanna man farraqa baina as-salati was-zaka, anamwambia Umar, wallahi nitapambana naye na ikibidi nitamuua yule ambaye atatofautisha baina ya swala na zaka. Zikija aya zinakuja wa aqimu as-sala wa atu zaka, sasa yabakia vipi kwamba huyu aswali tu hatoi zaka, anatofautisha baina ya swala na zaka? Na Umar alimwambia, kwa nini unawaua watu wamesema la ilaha illa Allah? Mtume amesema umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hoja ya Umar kwa Abu Bakr, nimeamrishwa nipambane na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah na kwamba Muhammad Rasulullah. Wakiyasema hayo maneno la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, watakuwa wamezikinga kutokamana nami mali zao na damu zao, illa bihaqiha, isipokuwa kwa haki yake. Abu Bakar akamwambia, nitawaua watakaotofautisha baina ya swala na zaka. Kisha akasema Umar, fawallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah qad sharaha sadra Abi Bakr lilqital fa'araftu annahu alhaq. Wallah, jambo likaenda hivyo mpaka nilipobaini kwamba Allah tayari amesha kikunjua kifua cha Abu Bakr kwa mapambano, yani mbali na yote haya niliyomwambia, na mimi hapo ndipo nilipobainikiwa kwamba msimamo wa Abu Bakri ndiyo msimamo wa haki. Na ndio maana wanasema halul ilm, Uislamu umenusuriwa na wawili baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakri zama waliporitadi wa Arabu na walipogoma kutoa zaka wagomaji, kadhalika alimam Ahmad kipindi cha fitna ya kuumbwa Qur'an. Ayuhan nasu ibadallah, huyu ndiye Abu Bakr Siddiq, mtoto wa Ummul Khair Salma bint Sahr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, walhamdulillahi rabbil alamin.